460 kg, 14 wariantów nadwozia, korzyść do 56 411 zł i atrakcyjna oferta Toyota Leasing. Ten oraz inne dostawczaki Toyoty z napędem elektrycznym znajdziesz w naszych salonach. Żegnamy reklamy. Był kiedyś taki numer na zagarenkę, chyba 926 regulowała zegarek, a można zrobić to dzisiaj z nami. Jest 18, jest pierwszy dzień wiosny, jest serwis informacyjny Agnieszka Drost. Dzięki temu energia w Polsce ma być tańsza. Rząd przyjął projekt ustawy wiatrakowej. Była Polska papierowa będzie cyfrowa, 2000 urzędów zostanie włączonych w system elektronicznego obiegu dokumentów. Jaka jest szkoła marzeń w dzień Wagarowicza? Fundacja Offschool przygotowała raport. Uwalniamy energię OZE. W ten sposób Ministerstwo Klimatu i Środowiska mówi o nowej ustawie wiatrakowej. Rząd przyjął dziś projekt ustawy, która ma ułatwić budowę turbin wiatrowych w Polsce. Mariusz Pieśniewski. Proponowane w projekcie regulacje pozwalają zmniejszyć dystans instalacji wiatrakowej od budynków z 700 do 500 metrów. Według proponowanych przepisów odległość od parków narodowych ma wynosić przynajmniej 1,5 kilometra. Chronimy przyrodę, mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. 500 metrów od rezerwatów i obszarów Natura 2000, ale tam, gdzie mamy siedliska chronione ptaków i nietoperzy, to też konsensus w tym zakresie. Minister powiedziała, że energia z OZE jest najtańsza. Mówiła też, że ustawa otwiera możliwości zwiększenia produkcji z OZE. W 5 lat byśmy chcieli podwoić energię z wiatru na lądzie. W projekcie znalazły się też przepisy o tak zwanym repoweringu, czyli możliwości wymiany starszych turbin na nowsze o większej mocy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Z Polski papierowej do Polski cyfrowej 2000 urzędów zostanie włączonych w system elektronicznego obiegu dokumentów. Dzięki temu 300 tysięcy urzędników będzie prowadzić obsługę spraw w pełni cyfrowo, bez potrzeby papieru. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa dr Igor Prostowicki uważa, że nie ma powodów do obaw o bezpieczeństwo danych. Bardziej obawia się narażenia obywateli na ryzyko związane ze spoofingiem, czyli podszywaniem się przestępców pod urzędy i urzędników. Tu może dojść do różnych sytuacji, które mogą potencjalnie zagrażać naszemu bezpieczeństwu informacyjnemu, a nawet też naszemu bezpieczeństwu finansowemu, jeżeli będzie dochodziło do wyłudzeń w ten sposób. A spodziewam się właśnie fali, która wręcz nadejdzie niczym tsunami z tego typu atakami, ponieważ każde duże wydarzenie w przestrzeni publicznej wręcz prowokuje aktywność hakerską. A system będzie zintegrowany z ePUAP oraz e-doręczeniami, umożliwiając automatyzację wymiany dokumentów między instytucjami i przesyłanie ich do obywateli oraz przedsiębiorców. Dziś co prawda dzień Wagarowicza, ale tematem szkoły tym razem zajęli się dorośli. Przepytali młodzież i przygotowali raport Szkoła Marzeń. Uczniowie w Polsce chcą spędzać w szkole mniej czasu, ale efektywniej go wykorzystać i uczyć się praktycznej wiedzy, wyjaśnia prezes Fundacji Offschool Grzegorz Święch. Szkoły, która uczy. Chcą się w niej uczyć przedmiotów też przede wszystkim takich, które dają im wartość później wchodząc w dorosłe życie. Szkoły troszczącej się o nich, szkoły, której nie muszą spędzać całego dnia, a jeśli spędzają w niej cały dzień, to z własnej woli. Szkoły, która jest przyjazna, przyjemna. Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz odpowiada, że część postulatów, o których jest mowa w raporcie, jest już realizowanych. Edukacja zdrowotna, potrzeba wprowadzenia takiego kompleksowego przedmiotu. Na pewno kwestie związane chociażby z pierwszą i ostatnią lekcją, jako tym miejscem, w którym religia powinna znaleźć swoje miejsce. Poprawa dobrostanu uczniów i uczennic i wzmocnienie praw uczniów i uczennic, co już się będzie działo. Badanie, które posłużyło do przeprowadzenia raportu, przygotowano na grupie 4000 uczniów i 400 nauczycieli z całego kraju. Rosjanie coraz częściej werbują ukraińskich nastolatków do działań dywersyjnych. Używają do tego komunikatorów internetowych. Ofiary werbunku angażowane są do organizowania zamachów, między innymi na obiekty wojskowe w głębi kraju. Doszło już do co najmniej kilkunastu takich przypadków. Dziś ukraińska służba bezpieczeństwa zatrzymała 14-latkę próbującą podłożyć ładunek wybuchowy przy komisariacie policji w Iwano-Frankiwsku na zachodzie kraju. Ona także, podobnie jak inni nastolatkowie, była zwerbowana poprzez Telegram. Jest to bardzo popularny na Ukrainie i na całym wschodzie komunikator internetowy, wyjaśnia Michałyna Petrenko z ukraińskiej organizacji Detektor Media. Rosyjska FSB monitoruje Telegram. Jest to bardzo niebezpieczny kanał komunikacji. Zachęcony kanał zysku. Schemat jest zawsze podobny. Rosjanie znajdują w Telegramie nastolatków i przekupstwem bądź szantażem nakłaniają do aktów dywersji. Może to być niszczenie infrastruktury, ale też zamach za pomocą własnoręcznie skonstruowanych ładunków wybuchowych, najczęściej na obiekty wojskowe i komisje poborowe. Często kończy się to śmiercią nastoletnich zamachowców. Paweł Buszko, Polskie Radio. Klimat. Zaledwie 16% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii i sieć jest przeciążona. Warto więc w miarę możliwości oszczędnie korzystać z urządzeń pobierających dużo prądu. Od 22 sieć będzie już pracować normalnie. A jutro od rana czekają nas zielone godziny, kiedy większość energii ma pochodzić z OZE. To na wtedy warto zaplanować korzystanie z urządzeń energochłonnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, posłucham się chyba Agnieszki, wyłączę światło, Darek, dobrze? Także jakoś sobie poradzisz, czy nie, żeby z tego jakoś OZE korzystać? Tak, bez problemu. Tutaj sobie poświecę telefonem. Iga Świątek przegalopowała przez pierwszy set w Miami. Widzę, spokojnie. W niespełna pół godziny wygrała z Caroline Garcia do 2. Pojedynek ogląda Jan Pachlowski. Janku, mam nadzieję, że Iga nie zwalnia w drugiej partii. Halo? W drugiej partii Iga zwalnia. Ja tylko dodam, że w pierwszej, dopiero w trzecim gemie Francuzka zdobyła punkt, a drugi w czwartym gemie 6-2, ale teraz w secie drugim Polka przegrywa 1-2 i to nie jest tak, że Francuzka jakoś zaczęła grać lepiej, tylko nasza zawodniczka popełnia dużo błędów, nie trafia piłką w kort, wydaje się, przy takich prostych wymianach i stąd teraz w drugim secie w gemach 2-1 dla Francuzki i przy podaniu Polki równowaga 40-40. Dziękuję bardzo, Jan Pachlowski. Ogląda mecz w Miami. Jeszcze się z Jankiem usłyszymy. Tymczasem czekamy na pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Polacy zagrają w piłkę nożną z Litwinami w nadziei zdobycia kwalifikacji na Mundial. Nie powinno być problemu. Litwa bowiem to kraj o wiele bardziej koszykarski niż piłkarski. Mam nadzieję, że szczegóły, na które zwróciliśmy uwagę, szukając słabszych stron przeciwnika, przyniosą nam dobry rezultat. Mówił podczas wczorajszej konferencji prasowej w Warszawie selekcjoner litewskiej reprezentacji Edgaras Jankauskas. Jak powiedział, polska drużyna znana jest na całym świecie, podobnie jak polscy zawodnicy. Piłka nożna na Litwie nie jest zbyt popularna. Zdecydowanie jest to kraj kochający koszykówkę, dlatego na ulicach Wilna nie widać podekscytowania dzisiejszym meczem. Wiem, że Litwa zagra z Polską, ale nie wiem w jakim mieście. W Warszawie? Myślałem, że gdzie indziej. No. Powiedział mi jeden z mieszkańców miasta. Inne spotkane przeze mnie osoby odpowiadały: nie oglądam meczów piłki nożnej. Albo Litwa wygra. Litewscy dziennikarze, pisząc o dzisiejszym spotkaniu, skupiają się m.in. na kapitanie polskiej reprezentacji Robercie Lewandowskim. Jest gwiazdą polskiej piłki. Sądzę, że coś dzisiaj pokaże. Powiedział mi Ewaldas, jeden z Wilnian. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Wilno. Pierwszy gwizdek o 20:45. Mecz Polski z Litwą w Trójce będzie relacjonował Adam Malecki. Gdzie to światło? Tak, będziemy w ogóle dzisiaj jeszcze na Narodowym przed 19:00. Zobaczymy, jak wygląda przygotowanie. Nie mogę się doczekać. Bardzo dziękujemy, Dariusz Urbanowicz. Jeśli chodzi o pogodę, sobota będzie przepiękna, będzie wiosenna, będzie ciepła, będzie słoneczna, będzie pachniało wiosną. W niedzielę to się skończy w niektórych obszarach, ale wróci jeszcze w nowym tygodniu. Już wiosny nikt z kalendarza nam nie odwoła. Co to znaczy, panie Jarku, że będzie ciepło? Bardzo proszę, jutro 12, 13 to Suwalszczyzna, 15 w centrum, 16 na Dolnym Śląsku. Nawet spokojny wiatr, ani grama chmury na niebie. W niedzielę na wschodzie już trochę tych chmur się pojawi. I nawet mocny deszcz może się pojawić, do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura nieznacznie niższa, 13-14 na zachodzie, 9-10 na wschodzie. Mocniejszy wiatr. Poniedziałek deszczowy, wtorek deszczowy, ale czekamy na niego. Środa też, później znów słońce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ależ to jest piękny utwór. Home by the Sea. Tak, to Genesis. W piątkowej audycji zapraszam do Trójki. Picking up the pieces, throwing them away. Something. Genesis Home by the Sea w piątkowej, popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. To nie jest tak, że nasze telefony działają tylko przez pierwszą godzinę audycji. Szanowni słuchacze, w każdej chwili mogą do nas zadzwonić. A słyszeliśmy już dziś, że w duszy grają wam, szanowni słuchacze, rzeczy różne. 22 i 7 trójek. Dziś jest ten dzień. Jest pierwszy dzień wiosny. Dziś był dzień Wagarowicza. Dziś można było utopić bezkarnie marzanne. Ale I o tym też jeszcze porozmawiamy sobie przed końcem audycji, czyli przed 19. Ministerstwo Edukacji mówi, a może by się tak wycofać z oceniania zachowania? Czyli nie ma oceny za zachowanie tej starej, znanej chociażby takiemu rocznikowi jak ja, czyli 7-8, ale będzie ocena opisowa i o tym też dzisiaj jeszcze chcielibyśmy porozmawiać. Krzyki na lekcjach, bujanie się na krześle. Ja kiedyś na religii dostałam uwagę, że pożyczyłam koleżance długopis czy coś w tym stylu. Ja kiedyś zrobiłam z koleżanką komiks o nauczycielach i on nam wypadł z zeszytu i został znaleziony przez nauczycieli i był lekki dramat. Miałem kolegę, który kierką przebił drugiemu koledze rękę. Również współczesna plaga. Patrzyłem w telefon na lekcję. Wszędobylskie telefony komórkowe i przeglądanie TikToka w trakcie zajęć. Się zbierają w grupkę i na jednym malutkim iPhone'ie coś tam przeglądają. Ale to nie dziś. Dziś krnąbrnego ucznia po prostu nie ma w szkole. Idziemy grupowo do lekarza. Ortodonta. Wszyscy? Wszyscy. Świętujecie dzisiaj? Jak widać. Zgadza się. Potrzebowała swojego prawnika, żeby na to powiedzieć. Ciało pedagogiczne w ten jeden dzień w roku patrzy na to nieco łaskawszym okiem. Jak sam zostałem nauczycielem, a później dyrektorem, to stwierdziłem, że tak, że taki dystans w stosunku do ekspresji uczniowskiej trzeba mieć. Czyli nie ma co straszyć. Nie ma co straszyć. Jacek Majcherek, dyrektor liceum. Trzeba też uczyć odpowiedzialności. Bardzo liczę na to, że uczniowie są na tyle odpowiedzialni, że nie będą gdzieś tam jakieś burt czy jakieś rozrabiania na mieście robić. Może się gdzieś spotkają, może gdzieś prywatnie, może gdzieś po prostu pójdą na spacer. Super, niech tak będzie, tylko to jest kwestia odpowiedzialności. A ta odpowiedzialność na koniec roku może przybrać formę oceny z zachowania. Ważne, żeby zdać, tak? Ważne, żeby zdać, a poza tym one nie są chyba jakoś bardzo ważne. Okej, ale na co wpływają? Mają na cokolwiek w ogóle? Chyba, żeby mieć czerwony pasek, to trzeba mieć piątkę z zachowania. Już od dłuższego czasu zwracam uwagę na to, że ocena zachowania, zwłaszcza jeżeli jest połączona z kryteriami punktowymi. Jakub Królik ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Jest niemiarodajna oraz niezgodna z prawem. Mi czerwony pasek nie grozi, więc jakby... No tak. Choć jak mówi wiceministra edukacji narodowej Paulina Piechna-Więckiewicz, ministerstwo dąży do tego, aby ocenę liczbową mającą wpływ na świadectwo szkolne zmienić w ocenę opisową. Ta ocena z zachowania nie zawsze wyraża to, kim są. No i to nie jest dobrze, kiedy ocena z zachowania staje się takim punktem w wyścigu do tak zwanego czerwonego paska. Uważamy, że ten model opisowy to jest tak naprawdę najważniejsze. Na razie jednak nie trwają żadne prace legislacyjne. Instytut Badań Edukacyjnych, który jest odpowiedzialny za nową podstawę programową, prowadzi konsultacje i nie ma tutaj żadnych decyzji w tej chwili, prac legislacyjnych, natomiast w nowej podstawie programowej rzeczywiście ta kwestia oceny z zachowania będzie podejmowana. Dzisiejsi uczniowie, którzy w pierwszy dzień wiosny wybrali wolność i niezależność, było nas więcej, ale tam ci skręcili, żeby uniknąć tak zwanej kary. Mogą więc spodziewać się, że ich czyn zostanie oceniony przy wystawianiu końcoworocznego stopnia. Józef Niewiarowski tą sprawą się zajmował. Cytat, który zostanie mi do końca audycji, a może nawet parę minut później. Mi tam czerwony pasek nie grozi. Porozmawialibyśmy w domu inaczej. Gramy. I'm Do Rotterdamu chcielibyśmy szanownych słuchaczy zabrać teraz. Wspominaliśmy o tym chwilę na początku naszej audycji, że ludzie w kryzysie bezdomności w Rotterdamie właśnie oprowadzają wycieczki po miejscach, w których mieszkają. Pod mostem żyją azylanci, pracownicy zarobkowi z Europy Wschodniej, zwykli Holendrzy też. Wielu pracuje, ale mimo to nie stać ich na wynajęcie mieszkania. Katarzyna van Rooyen. Widzicie te wysokie wieże? Na ostatnim piętrze znajdują się penthouse'y warte miliony euro. Każdy lubi na nie patrzeć w górę, a nie widzi, co się dzieje w cieniu tych mostów. Tamara Kemperman z Pauluskerk w ten sposób powitała 20 osób, które zdecydowały się zobaczyć, jak żyją bezdomni w Rotterdamie. Przyszli tutaj z ciekawości, ale także z czystego współczucia i chęci poznania ludzkich historii. Witajcie w moim salonie. Tutaj śpię. Z kościoła dostałem kurtkę śpiwór, która mieści się w tym dużym plecaku. Wszystkie ubrania i inne rzeczy mam w dwóch torbach na zakupy. Ja. Xavier jest Holendrem. Mieszka na ulicy od kilkunastu lat z powodu konfliktu z sąsiadami, który, jak mówi, wymknął się spod kontroli. Ala 25 lat temu uciekł przed wojną domową w Algierii. Nigdy nie dostał statusu uchodźcy, gdyż według holenderskich władz miał za mało dowodów na to, że groziła mu śmierć. Przez wiele lat mieszkał pod mostem w parku. Wiecie, dlaczego tutaj są rozłożone ozdobne kamienie? Władze miasta mówią, że to jest sztuka, a tak naprawdę chodzi o to, aby nas przegonić. Kiedy ludzie widzą bezdomnego, to od razu myślą, że jest niebezpiecznym pasożytem, którego należy się pozbyć, a my jesteśmy normalnymi ludźmi. Pieszą wycieczkę wymyślili bezdomni, aby pokazać, jak wygląda codzienność osób, które z różnych powodów straciły dach nad głową. Chcą też zainspirować Holendrów do szukania rozwiązania dla tej ciągle powiększającej się grupy ludzi. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, w Holandii bezdomnych jest około 33 tysiące osób. Są wśród nich azylanci, nielegalni imigranci, Holendrzy, którzy z różnych powodów stracili dach nad głową, imigranci zarobkowi z Europy Wschodniej, w tym z Polski, którzy stracili pracę i jednocześnie zakwaterowanie i z różnych powodów nie mogą lub nie chcą wrócić do swojego kraju. Są też ekonomiczni bezdomni. Mają pracę, ale zarabiają za mało, aby wynająć mieszkanie. Śpią więc w schroniskach, na klatkach schodowych czy w samochodach. Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest przyspieszenie budowy nowych, tanich mieszkań, mówią jednym głosem przewodnicy wycieczki. W centrum miasta nie możemy spać, bo nas policja przegania. Nawet ławki zaprojektowano tak, aby nie można się było na nich położyć. A co byś teraz doradził młodym Afrykańczykom, którzy decydują się tutaj przyjechać? Nie rób tego. Spędź czas ze swoimi rodzicami, dopóki żyją. Śpi na ulicy we własnym kraju, zamiast w kraju, gdzie jesteś obcym. Europa to nie Eldorado. Europa jest nie Eldorado. Rotterdam. W popołudniowej, piątkowej audycji zapraszamy do trójki. 23 minuty po godzinie 18. To The Black Keys. Noc przed. Flame. Keys w Trójce. Nasi słuchacze w różnych miejscach są teraz, z różnych powodów do nas dzwonią. Jeden z nich kursuje sobie taksówką i zadaje pytania swoim pasażerom takie. Wielu klientów jako taksówkarz pytam, dlaczego wczoraj była wiosna astronomiczna, a dzisiaj kalendarzowa. Nikt nie wie, dlaczego nie jest to w jeden i ten sam dzień. Może ktoś z Państwa jest mądrzejszy i wszystkim nam to powie. Nie no, słuchacze Trójki to są najmądrzejsze osoby pod słońcem, więc wierzę, że tak. 22 i 7 trójek. Można odezwać się do nas. Jesteśmy tu z popołudniową piątkową audycją. Zapraszamy do Trójki do 19. Autopromocja. John Scofield, Adam Bałdych, a także studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka i znakomici soliści. To tylko niektóre z muzycznych atrakcji 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Trójka jest patronem medialnym festiwalu i zaprasza na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska Białej. Do usłyszenia kilka minut po północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nadchodzą wiosenne inspiracje w RTV Euro AGD. Szukasz nowej hulajnogi elektrycznej do szybkiego przemieszczania się po mieście? A może smartwatcha, który zadba o Twoją aktywność w tym sezonie? Te i wiele innych sprzętów znajdziesz w RTV Euro AGD. Wejdź na euro.com.pl i zainspiruj się na wiosnę. Na przykład hulajnoga elektryczna Xiaomi Electric Scooter 5 Pro za 2699 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Jak wiosenna pielęgnacja, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór markowych dermokosmetyków w super cenach. Zadbaj o skórę po zimie i przygotuj się na słoneczne dni. Jak tak, to Allegro. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Wielki finał wiosennej wyprzedaży w MediaMarkt. Tablet Lenovo Tab Plus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 899 zł. A pralka marki Bosch o pojemności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za 1699 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 18.30. Zobaczmy, czy zmieniło się coś na świecie. Agnieszka Drost. Lotnisko Heathrow wieczorem wznowi część lotów. Trwa usuwanie szkód po pożarze, który odciął lotnisko od zasilania. Nadal w mocy pozostaje zalecenie. Nie przyjeżdżajcie na lotnisko, jeśli nie ustaliliście z waszą linią lotniczą, że samolot odleci. Wybrane towary ze Słowacji nie mogą wjeżdżać do Polski. To w związku z wykryciem trzech ognisk pryszczycy w słowackich gospodarstwach przy południowej granicy z Węgrami. Zakazem objęto produkty mięsne, mleko i produkty boczne, uboczne pochodzenia zwierzęcego, a także słomę i siano pochodzące ze Słowacji. Kenijscy rolnicy nauczyli się wykorzystywać pszczoły, by powstrzymywać słonie przed tratowaniem ich plonów. W Kenii obszary zamieszkane przez ludzi coraz częściej pokrywają się z zasięgami występowania słoni. Winny oczywiście jest człowiek, który zawłaszcza coraz więcej przestrzeni, coraz mniej zostawiając zwierzętom. Żeby chronić zarówno słonie, jak i plony i ludzi, naukowcy wykorzystali fakt, że słonie boją się pszczół, trzymają się z daleka od drzew, na których znajdują się ule dzikich afrykańskich pszczół. Co więcej, ostrzegają się wzajemnie, by inni członkowie stada trzymali się z daleka od tych niebezpiecznych owadów. I Jest nadzieja dla mniejszych zdecydowanie. Pszczoła versus słoni. Kto jest tutaj większy? Jak się okazuje, Sylwia Zadrożna. Czas na informacje finansowe. Zapraszam. W Polsce potrzeba prawie 430 tysięcy złotych, aby postawić parterowy dom o powierzchni 100 metrów kwadratowych w stanie deweloperskim. Ta kwota nie uwzględnia ani zakupu działki, ani projektu budowlanego czy ogrodzenia. Mówi Michał Ratajczak z Rankomat.pl. 430 tysięcy złotych to szacunkowa cena netto, która może różnić się w zależności od wybranych materiałów budowlanych i stawki za robociznę. I o ile część prac można wykonać samemu, to jednak bez ekipy budowlanej raczej się nie obejdzie. A nieraz robocizna okaże się droższa od materiału. Tak jest w przypadku tynków. Położenie tynku to w naszym kosztorysie 14 tysięcy złotych, podczas gdy ich zakup wynosi 9 tysięcy złotych. A tymczasem materiały budowlane są coraz niższej jakości. Jak podaje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, źle wypadają cementy i wapna czy materiały do termoizolacji. Choć umów o dzieło mamy najmniej w historii, to odnotowano niewielki wzrost odsetka umów zawieranych z obcokrajowcami. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że stanowią oni około 5% wszystkich wykonawców umów o dzieło. Coraz bliżej do powrotu pociągów do Ciechocinka. Dziś PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na remont linii kolejowej do tego popularnego uzdrowiska z Aleksandrowa Kujawskiego. Stałe połączenia pasażerskie będą możliwe od grudnia. Irlandzkie firmy coraz chętniej inwestują w Polsce. Ostatnio coraz częściej te oferujące rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, ale też lotnicze. Wymiana handlowa między Irlandią i Polską wzrosła w ubiegłym roku o 7%. Na minusie zakończył się tydzień na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek stracił dziś procent. Dolar kosztuje 3,87 zł, a euro 4,19. Ważna informacja przed prognozą pogody związana poniekąd z biznesem. Ci, którzy dzisiaj mieli polecieć na Heathrow, w biznesowych sprawach mieli spory problem. Natomiast brytyjskie linie lotnicze twierdzą, że od 7 po południu brytyjskiego czasu lotnisko powinno wznowić już swoją normalną działalność. Trochę zajmie odkorkowanie tego lotniska, ale jednak. Co do pogody, to sobota będzie bardzo wiosenna i bardzo ciepła. To ciepło to nawet 16 stopni w okolicach Wrocławia, 13 w okolicach Suwałk i 15 w okolicach Łodzi czy Warszawy, bez deszczu i bez mocnego wiatru. W niedzielę na wschodzie już może popadać, czasami nawet mocno, do 10 litrów wody. Odliczamy to od początku tej audycji. Będzie padało także w poniedziałek, we wtorek i w środę. Przyszły tydzień, już chciałem mówić weekend, ale powiedzmy, że bliżej przyszłego weekendu znów słońce powinno wrócić. W niedzielę poza deszczem, poza wschodnią Polską, która będzie mokra, jeszcze powinno być pogodnie w centrum i na zachodzie. Temperatury będą nieznacznie niższe, 13-14 na zachodzie wspomnianym, gdzie odrobina więcej słońca, jakieś 9-10 na wschodzie. To Republika. Tak jest. Mamy pół godziny jeszcze audycji piątkowej. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek. Pamiętaj, że to nie uwierzy w to nikt, że niby wciąż mój nóż na tym gardle, że niby cię porwałem, że zwariowałem. Tu gramy dalej w konkursie na najlepszą parę. Dalej, dalej, dalej, dalej, ukłoń się. Uśmiechaj się. Uśmiechaj się. Uśmiechaj się. Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami, kolan ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów, daje im wejście do półfinału. Brawo, znakomicie, para numer 5, wspaniale. To prawda, nie poddajemy się, gramy dalej. Mam nadzieję, że to nie będzie hymn naszej reprezentacji dzisiaj na Narodowym, gdyby odpukać nie szło tak, jakby chcieli, żeby szło. Do meczu jeszcze dzisiaj wrócimy, ale wcześniej nasi słuchacze, na ratunek innym słuchaczom, którzy pytają swoich pasażerów, bo są taksówkarzami, dlaczego wczoraj była wiosna kalendarzowa, astronomiczna, a dzisiaj kalendarzowa. W sprawie wiosny astronomicznej i kalendarzowej, ponieważ rok ma 364 dni i 6 godzin. I to 4 lata jest rok przestępczy. I tak to wychodzi. Kurczę, naprawdę? 6 godzin roku nam buchnęli? Co my z tym zrobimy? Jak to się stało? Dzisiaj pierwszy dzień wiosny także. No, oczywiście mówiliśmy sobie o Marzannie, o Wagarowiczach i jeden ze słuchaczy mówi, ha, kiedyś to się działo. Mam taką historię związaną z pierwszym dniem wiosny. Przed ponad 30 lat, jak jeszcze chodziłem do technikum, moja żona chodziła do liceum i postanowiliśmy z klasami się zamienić. Moja klasa poszła do pierwszego LO w Rybniku, do powstańców, a tamta klasa żony przyszła z rewizytą do nas. Akurat to była matematyka. Moja pani profesor stwierdziła, że skoro się tak bawimy, to zrobi kartkówkę. Pech chciał, że klasa mojej żony to była klasa matwi z dobrego ogólniaka, no i były same piątki w tym czasie. Także taka zabawna historia. Zapraszamy do Trójki. Klasa mojej żony. Ale jak słyszę, no zamiana się przydała. To dobrze. Dużo zdrowia i szczęścia wam życzymy. 21 minut przed godziną 19. Nowa technologia pozwala odkrywać tajemnice sprzed wieków. Będzie o tym mówił Andrzej Andrzejewski, a przeniesiemy się na chwilę na Zamek Grodziec. Nie będzie to pierwszy skaning w zamku zlokalizowanym na szczycie wygasłego wulkanu. Kilka lat temu ekipa amatorów pojawiła się tu, by prześwietlić tajemniczy skarbiec ukryty pod zbrojownią. Skaner działa na zasadzie odbicia promienia laserowego od obiektu i poprzez korelację wszystkich pomieszczeń, które w tym zamku się znajdują, będziemy w stanie sprawdzić, czy na przykład niektóre ściany nie są za grube. Ówczesny kasztelan, a obecnie wójt gminy Zagrodno Piotr Janczyszyn, był mocno zaskoczony wynikami analiz. Mówiono, że to skarbiec, badania tego nie potwierdziły, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że było to pomieszczenie żywnościowe, dokładnie śpiżarnia. No świadczy o tym chociażby to, że jest kilka kanałów wentylacyjnych, które doprowadzały świeże powietrze. Chłodne, zimne, dobrze wentylowane, jeżeli było zamknięte, trudno dostępne, więc suszona kiełbasa mogła długo leżeć. Łukasz Zwierzański, nowy kasztelan na Grodźcu, właśnie zapowiedział nową serię badań, tym razem przy użyciu najnowocześniejszej technologii, jaką od niedawna dysponują dolnośląskie uczelnie. Skanowanie portalu na sali rycerskiej, portalu Wendela Skopfa, który był jednym z piękniejszych portali późnogotyckich, został zniszczony pod koniec II wojny światowej i teraz razem z Politechniką Wrocławską, z Akademią Sztuk Pięknych, studentami wracamy do tego tematu, chcemy go zeskanować, odtworzyć, pokazać, jak on wyglądał, co z niego zostało i co można z tym zrobić w przyszłości. Jagoda Ciechanowska, konserwatorka dzieł sztuki i opiekunka warsztatów konserwatorskich wrocławskiej ASP, jest przekonana, że efekty takiej współpracy mogą się rozciągać nawet na kilkadziesiąt lat. Dla nas, konserwatorów, ważne jest przyciągnięcie na zamek młodego pokolenia, zarówno rzeźbiarzy, jak i inżynierów, którzy w przyszłości będą mogli wspomagać inwestycje na tym obiekcie. Myśli pan, panie kasztelanie, że uda się w ten sposób przyciągnąć tych ludzi już na lata zawodowo do zamku? Bez świata naukowego, bez archeologów i bez współpracy z nimi będziemy zamkiem zapomnianym, a mamy do opowiedzenia tutaj przecież piękne historie, bo to jest jedyny zamek, przynajmniej w Polsce, który powstał tylko do celów turniejowych. Fryderyk I i w ogóle książęta Legnicy stworzyli go po to, żeby to była ich rezydencja, wczasowa rezydencja łowiecka, więc musimy też o tym opowiedzieć. A może dojść do sytuacji, kiedy stanie się to poważny ośrodek naukowy? Naukowa część zamku tak naprawdę chcielibyśmy rozpromować i stworzyć tutaj przestrzeń do prelekcji naukowych, do wystaw, do prezentacji historii tego zamku, do badań, do odkryć archeologicznych, wrócić do tematu eksploracji naszej słynnej studni zamkowej. Czyli nie tylko mity i legendy, ale również to, co mędrca okiem i szkiełkiem. Twarda nauka i twarde badania archeologiczne są świetnym przełożeniem na promocję przestrzeni, jaką jest zamek Grodziec. Twórcy tej historyczno-artystyczno-naukowej układanki nie zapominają oczywiście o turystach. 4 kwietnia każdy zainteresowany będzie mógł za darmo zobaczyć, jak studenci przy pomocy skanera wyciągają ze ścian tajemnice sprzed stuleci. Piękna sprawa. 18 minut przed godziną 19. Mecz chcemy zagrać dzisiaj w ramach bardzo ważnych eliminacji. Bardzo chcielibyśmy wygrać. Pogoda sprzyja. Narodowy w Warszawie gotowy. Będziemy tam za chwilę. Chcemy zabrać naszych słuchaczy na Stadion Narodowy w Warszawie, gdzie nasza reprezentacja walczyć będzie dzisiaj w eliminacjach o Mistrzostwa Świata. Naszym rywalem będzie Litwa. Pytanie tylko, czy słuchaczy taki mecz porywa? Jak to? 22 i 7 trójek. W każdej sprawie proszę się odezwać. Być może właśnie są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy tylko czekają na koniec audycji, potem godzina listy, a potem już, panie Jarku, tylko popcorn i mecz. Halo, słuchamy. Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki i mała. Się nie ma czego bać, otwieramy dach, gdy z nieba lecą łezki na nas. 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki i mała. Niby tyle mam, ale czegoś brak. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam ony milion, przy tobie to tło. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam ony milion, przy tobie to tło. Kim się czuję poza sceną, chodzę po plaży tak jak Coldplay z Yellow. Może dobrze zrobi nam. Chyba już straciłem fan przez cyferki, samochody, portmonetki. W szyję drapią drogie metki, modelki. Odpijam się od siedzeń miękkich. W lożach co weekend śpiewają piosenki. 100 lat mi będę żył. Codziennie R&B w moim Airbnb. Nowy win, trochę trudniejszy pin. Zmieniają się numerki co parę miesięcy. Z indie rocka w rock parę panik. Z indie lot na Hawaje, Nowy Jork byle dalej. Trochę się zapomniałem. Mój sygnet ma diament, noszę sam jak palec gol. To grosze, bez ciebie to nieważne. Rozumiem czemu płaczesz, gdy mówię do ciebie skarbie. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam ony milion, przy tobie to tło. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam ony milion, przy tobie to tło. Czyli to jednak działa. Siedzisz w radiu, mówisz do mikrofonu miłe rzeczy, zachęcasz słuchaczy do tego, żeby zadzwonili, a oni dzwonią. Panie Radosławie, hełmno na antenie, dzień dobry. Witam serdecznie. Tak, ja chciałem tylko takim się tutaj z moim spostrzeżeniem podzielić, bo wiadomo, po ostatnich rozgrywkach byliśmy wściekli na początku. No po co do tego wracać? No dlatego właśnie ja tak chcę odcinać grubą linię. No człowiek, kibicem się jest, a nie bywa, więc tutaj po prostu no liczmy na to, że polska reprezentacja znajdzie jakby takie nowe natchnienie i uda się jej po prostu zagrać fajny mecz i w ogóle całe eliminacje. No bo mówię, no ja jestem kibicem i klubowym i reprezentacji Polski od zawsze, więc też człowiek się czasami denerwuje, chciałby czegoś więcej, ale no mieliśmy też piękne historie w współczesnej, że tak powiem, sensowie oczywiście piłce nożnej, kiedy no wszyscy bili brawo, a teraz niektórzy się odwracają i według mnie to jest troszeczkę nieuczciwe. Tak sobie notowałem pana słowa, panie Radku. Liczymy, wierzymy, mamy nadzieję. I mocno... No to polega sport. Oczywiście. To polega sport. Mocno trzymam kciuki, żeby się udało. Dzięki. Jasne. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam słuchaczy. Wzajemnie. To był Radek z Chełmna. No to zobaczmy, jak tam przygotowania. Litwa walczyła o Mistrzostwa Świata, eliminację Mistrzostw Świata dziś na Narodowym. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. I to nas bardzo cieszy, bo właśnie to spotkanie dzisiejsze ma zadziałać na naszą reprezentację uzdrawiająco. Polacy są po słabym występie na Euro, gdzie odpadli po fazie grupowej. Po spadku do niższej dywizji Ligi Narodów ześlizgnęliśmy się do dywizji B, a Litwini grają w dywizji C, gdzie na jesieni nie wygrali żadnego meczu, a jeśli w ogóle wygrywali w tych rozgrywkach, to z Gibraltarem, a i tak skromnie. O tym, czego się można spodziewać po rywalach, opowie Rafał Kobza z portalu bałtycki-futbol.pl. To jest drużyna przede wszystkim, w której są młodzi zawodnicy, wspierani też przez doświadczonych piłkarzy. Myślę, że jako kolektyw oni są zgrani, ale nie powinniśmy się obawiać ich pod względem sportowym. Oczywiście nie mówię tutaj o lekceważeniu rywala, broń Boże, natomiast jest to drużyna jakościowo słabsza i gdybyśmy mieli tych Litwinów przełożyć na polskie realia, to porównując do naszej reprezentacji, to nawet by nie był drugi garnitur, tylko coś jeszcze niżej. Dzisiejszego rywala nikt nie zamierza lekceważyć. Nawet, a może przede wszystkim selekcjoner Michał Probierz. Zresztą trener bardziej niż na Litwie skupia się na grze własnego zespołu. Tym bardziej, że Polacy robią postępy według niego. Ten zespół się rozwinął, jeżeli chodzi o same posiadanie piłki, o samą grę, o samą organizację. I drugie, takie najważniejsze to dla samych piłkarzy, że oni wszyscy grają w klubach. Robimy postępy, a dzisiaj będziemy mieć 12 zawodnika w postaci kibiców i zorganizowanego dopingu. Jak wyglądają ostatnie przygotowania do kibicowania, mówi prosto ze Stadionu Narodowego Mateusz Modrzejewski ze stowarzyszenia To My Polacy. Ciśnienie rośnie z minuty na minutę. Aktualnie jesteśmy podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa przygotowuje stadion, druga grupa już rozpoczęła rozgrzewkę kibiców. Mamy trzy wielkie bębny. Mamy dwa profesjonalne megafony już czekające na nas na stadionie. Próbujemy, no, sektor D15 mam nadzieję, że będzie składał się z osób, które bardzo chętnie przystąpią z nami do dopingu, także postaramy się zrobić wszystko, żeby ich zachęcić do tego. Co ciekawe, Polska od 25 lat nie wygrała dwóch meczów z rzędu w eliminacjach Mistrzostw Świata. Litwa i Malta, czyli najbliżsi rywale, mogą te statystyki poprawić. Początek grania dzisiaj na Stadionie Narodowym o 20:45. No dobra, to się pakujemy i na mecz. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrzkowiak, Jarosław Kuźniar, bardzo dziękujemy. I pięknie gramy na koniec. Proszę posłuchać. Cóż to będzie? Ezra Collective, Body Language. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo.